The poem Svatební košile by Karel Jaromír Erben, recorded in Czech for LibriVox.org. Již jedenáctá odbyla a lampa ještě svítila. A lampa ještě hořela, co nad klekadlem visela. Na stěně nízké světničky byl obraz Boží rodičky. Rodičky Boží s děťátkem, tak jako růže s poupátkem. A před tou mocnou světicí viděti panu klečící. Klečela, líce skloněné, ruce na prsa složené, slzy jí z očí padaly, želem se ňádra zdvihaly, a když slzička upadla, v ty bílé ňádra zapadla. Žel Bohu, kde můj tatíček? Již na něm roste trávníček. Žel Bohu, kde má matička? Tam leží, podle tatíčka. Sestra do roka nežila, bratra mi koule zabila. Měla jsem smutná milého, život bych dala pro něho. Do ciziny se obrátil, potud se ještě nevrátil. Do ciziny se ubíral, těšil mě, slzy utíral. Zasej, má milá, zasej len, vzpomínej na mě každý den. První rok přádla hledívej, druhý rok plátno polívej, třetí košile vyšívej. Až ty košile ušiješ, věneček z routy pověš. Již jsem košile ušila, již jsem je v truhle složila, již moje routa v odkvětě a milí ještě ve světě. Ve světě širém, širokém, co kámen v moři hlubokém. 3 léta o něm ani sluch, živli a zdráv, známilý Bůh. Maria, pano přemocná, ach, budiš ty mi pomocná. Vrať mi, milého, z ciziny květ blaha mého jediný. Milého z ciziny mi vrať, aneb život můj náhle zkrať. U něho život jarý květ, bez něho však mě mrzí svět. Maria, matko milosti, buď pomocnicí v žalosti. Pohnul se obraz na stěně, i vzkřikla pana zděšeně. Lampa, co temně hořela, prskla a zhasla docela. Možná, žeť větru tažení, možná i zlé, že znamení. A slyš, na záspí kroků zvuk a na okénko ťuk, ťuk, ťuk. Spíš, má panenko, nebo bdíš? Hoj, má panenko, tu jsem již. Hoj, má panenko, co děláš? A zdali pak mě ještě znáš? A ne jiného v srdci máš? Ach, můj milý, ach, pro nebe, tu dobu myslím na tebe. Na tě jsem vždycky myslela, za tě se právě modlila. Ho, nech modlení, skoč a pojď a mě doprovoď. Měsíček svítí na cestu, já přišel pro svou nevěstu. Ach, pro Boha, ach, co pravíš? Kamž bychom šli tak pozdějiš? Vítr burácí, pustá noc, počkej jen do dne, není moc. Ho, den je noc a noc je den, ve dne mé oči tlačí sen. Dřív než se vzbudí kohouti, musím tě za svou pojmouti. Jen neprodlévej, skoč a pojď, dnes ještě budeš moje choť. Byla noc, byla hluboká, měsíček svítil zvysoka a ticho pusto v dědině, vítr burácel jedině. A on tu napřed, skok a skok, a ona za ním, co jí krok. Psi houfem ve vsi zavili, když ty pocestné zvětřili. A vili, vili divnou věc, že ti na blízku umrlec. Pěkná noc, jasná, v tu dobu vstávají mrtví ze hrobu. A nežli zvíš, jsou tobě blíž, má milá, nic se nebojíš? Což bych se bála? Ty se mnou a oko Boží nade mnou. Pověz, můj milý, řekni přec, živli a zdráv je tvůj otec a tvá milá máť, a ráda li mě bude znát. Moc má, panenko, moc se ptáš, jen honem pojď, však uhlídáš, jen honem pojď, čas nečeká a cesta naše daleká. Co máš, má milá, v pravici? Nesu si knížky modlicí. Zahoď je pryč! To modlení je těžší nežli kamení. Zahoď je pryč, ať lehce jdeš, jestli mi postačit ti chceš. Knížky vzal a zahodil a byly skokem 10 mil. A byla cesta výšinou, skalami, lesní pustinou a v rokytí a v úskalí divoké feny štěkaly a kolik hlásal pověsti, že tě na blízku neštěstí. A on vždy napřed, skok a skok, a ona za ním, co jí krok. Po šípkoví a po skalí ty bílé nohy šlapaly a na hloží a křemení zůstalo krve znamení. Pěkná noc, jasná, v tento čas mrtví s živými chodí zas, a nežli zvíš, jsou tobě blíž. Má milá, nic se nebojíš? Což bych se bála, ty se mnou a ruka páně nade mnou. Pověz, můj milý, řekni jen, jak je tvůj dromek upraven? Čistá světnička, veselá a zdali blízko kostela? Moc má, panenko, moc se ptáš. Však jest je dnes to uhlídáš. Jen ho nepojď, čas utíká a dálka naše veliká. Co máš, má milá, za pasem? Růženec sebou vzala jsem. O, ten růženec sklokočí, jako had tebe otočí. Zúží tě, stáhne tobě dech, zahotí pryč, nep máme spěch. Růženec popad zahodil a byly skokem 20 mil. A byla cesta nížinou, přes vody luka, bažinou a po bažině posluji modrá světelka laškují. Dvě řady, 9 za sebou, jako když s tělem k hrobu jdou a žabí havěť v potoce pohřební píseň z křehoce. A on vždy napřed skok a skok a jízení mi šlávne krok. Ostřice dívku ubohou břitvami řeže do nohou a to kapradí zelené je krví její zbarvené. Pěkná noc, jasná, v tu dobu spěchají živí ke hrobu. A nežli zvíš, si hrobu blíž, má milá, nic se nebojíš? Ach, nebojím, vždyť ty se mnou a vůle páně nade mnou, jen ustaň málo v pospěchu, jen popřej málo oddechu, duch slábne, nohy klesají a k srdci nože bodají. Jen pojď a pospěš, děvče mé, však brzo již tam budeme. Hosté čekají, čeká kvas a jako střela letí čas. Co to máš na té tkaničce? Na krku na té tkaničce. To křížek po mé matičce. Hoho, to zlato proklaté má hrany ostře špičaté. Bodá tě a mě nejinak. Zahoď to, budeš jako pták. Křížek utrh a zahodil a byl skokem 30 mil. Tu na planině široké stavení stojí vysoké. Úzká a dlouhá okna jsou a věž se zvonkem nad střechou. Hoj, má panenko, tu jsme již. Nic, má panenko, nevidíš? Ach, proboha, ten kostel snad. To není kostel, to můj hrad. Ten hřbitov a těch křížů řad? To nejsou kříže, to můj sad. Hoj, má panenko, na mě hleď a skoč vesele přes tu zeď. O, nech mě již, o, nech mě tak. Divý a hrozný je tvůj zrak, tvůj dech otravný jako jed a tvoje srdce tvrdý led. Nic se, má milá, nic neboj. Veseleť u mne, všeho hoj. Masa dost, ale bez krve, dnes bude jinak poprvé. Co máš v uzlíku, má milá? Košile, co jsem ušila. Netřeba jich víc nežli dvě, ta jedna tobě, druhá mě. Uzlík jí vzal a s chechotem přehodil na hrob za plotem. Nic ty se neboj, na mě hleď a skoč za uzlem přes tu zeď. Však ty jsi vždy byl přede mnou a já za tebou cestu zlou. Však jsi byl napřed po ten čas, skoč a ukaž mi cestu zas. Skokem přeskočil ohradu, nic nepomyslel na zradu. Skočil do výšky sáhů 5, jí však již venku nevidět. Jenom po bílém obleku zablesklo se jest v útěku. A schráne její blízko dost, nenadál se zlý její host. Stojíč tu stojí komora, nizoučké dveře, závora. Zavrzly dveře za panou a závora jí ochranou. Stavení skrovné, bez oken, měsíc s lištami šeřil jen. Stavení pevné jako klec a v něm na prkně umrlec. Hoj, jak se venku vzmáhá hluk, hrobových oblud mocný pluk. Šumí a kolem klapají a takto píseňsku hrají. Tělo do hrobu přísluší, běda, kdo snedbal o duši. A tu na dveře buch, buch, buch, burácí zvenčí její druh. Vstávej umrče nahoru, odstrč mi tam tu závoru. A mrtvý oči otvírá a mrtvý oči protírá, sbírá se, hlavu pozvedá a půlkruhem se ohlédá. Bože svatý, rač pomoci, nedejš mne ďáblu do moci. Ty mrtvý lež a nevstávej, pán Bůh ti pokoj věčný dej. A mrtvý hlavu položiv, zamhůřil oči jako dřív. A tu poznovu, buch, buch, buch, silněji tluče její druh. Vstávej umrlče nahoru, otevři mi svou komoru. A na ten hřmot a na ten hlas mrtvý se zdvihá z prkna zas. A rámě stuhlé naměří tam, kde závora u dveří. Spas duši, Kriste Ježíši, smiluj se v bídě nejvyšší. Ty mrtvý, nevstávej a lež, pán Bůh tě potěš. A mne též. A mrtvý zase položiv, natáhnul údy jako dřív. A znovu venku, buch, buch, buch, až paně mizí zrak i sluch. Vstávej, umrlče, holahou, a podej mi sem tu živou. Ach, běda, běda, děvčeti, umrlý vstává po třetí a velké kalné své oči na polumrtvou otočí. Maria, pano, při mě stůj, u syna svého oroduj. Nehodně jsem tě prosila, ach, odpust, co jsem zhřešila. Maria, matko milosti, z té moci zlé mě vyprosti. A slyš, tu právě na blízce kokrhá kohout ve výsce. A za ním, co ta dědina, všecka kohoutí družina. Tu mrtvý, jak se postavil, pádem se na zem povalil. A venku ticho, ani ruch, zmizel dav i zlý její druh. Ráno, když lidé na mši jdou, v úžasu státi zůstanou. Hrob jeden dutý nahoře, pana v úmrlčí komoře a na každičké mohyle útržek z nové košile. Dobře se s panu radila, na boha, že si myslela a druha zlého odbyla. Bys byla jinak jednala, zle by si byla skonala. Tvé tělo bílé, spanilé, bylo by co ty košile. End of poem. All LibriVox recordings are in the public domain.